اور بسم اللہ جز پاتے انداز کبھی حدیث دے تو بخاری قسمتی سلاۃ بیری و بین عبدی ولی عبدی ما سأل اور شروع الحمدللہ نہ کرے نہ خجی تقریباً یو ڈیر کلو نہ کی درش یا سری رشکل خوشا کی خجی پدیم سلامانی دیو سلفی سباسو چلا سے خودل کم زمانی دی نو ماو تیول چھے لاس خودل پا نامو نامن لان دے حدیث احسن دے پا خیٹا مائن لاس خودل حدیث حسن دے پا سینہ مائن خودل حدیث ضعیفہ دے پوشو لے ما توائی چھے نصیبا سینہ مائن لاس خودل دا حدیث قوی دے او پا نامو دا نامن لان دلاش خود اللہ خود سرشتا دینا بخاری کی حدیث راغلے لے کہ سینہ مانے والا سکلے المولانا سے ہویا مالکہ بخاری کی دا چیر رد سیو خودا چو وزو لیمنا علی الاسراء علی الصدر لفظ دیو خودا مصر روپے دلی انعام در کو ما وزو السلفی کی گم پی کردشا تازہ تاز سلے پکے گا بخاری رواڑا بخاری چھے رواڑا والا وی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا سیخے و خلا سیخے و علا عزد الیسرا دغن لفظ دے مولانا سے پدی بخاری کی حال صدر لفظ نشتا دے ما تو ایدہ دی پخپلا معلومی گی مال سنگ خپلا معلومی گی وی گورا کنا لا سل دکی دا نہیں سینے لگا رہے ارے پخپل مارو سو پخپل موت سے بلا کی دلا سے خپل طبیعت تفرے رہے دلا سب نور سمو ہے وہ لا سیدھا نام لان دے رہے دا ہوتا ہے جو دا حدیث جی خپل تھی معلوم خپل خدا کو معلوم نہیں سدا ہوتا لاس رہا اوچت کو تکلیف دو گلاس رہا اوچت کڑے رہے لاس منہ اچتا ہو لاس پہ جی کہہ رہا دالا خپل طبیعت تفرے رہا ہاں دے مسئلہ کی بے اختلاف دے کہ لاس کے وزہ دا کہ لاس کے قبضہ دا یہ اختلافی مسئلہ دا دا لاس چی نیسی نا دسے بے نیسی اور کہ لاس بدے سے گرے یہ اختلافی مسئلہ دا نو کہ لاس مانے وزہ کیا نو ام پرید خپلہ نامان لاندی وزی اور کہ دا قبضی شکلی بے خو بے ہی لاندی وزی خوش ہو لیں وی جی ہدایے کے راغلی دی چہ حدیث تحت سرہ ضعیف دے مل مولانا صاحب چہ ہدایے کے وہ خیر دو سو انعام دے عظما سلفیت دوس نہ دے مجھے ہدایے کے تو خیر ہدایہ خود مذہب کتاب دے ہدایہ راوڑا والا عن علی رضی اللہ عنہ من السنت وضع کف الیمنا علی کف الیسرا تحت سرہ نو نقطہ کے لان دے لکھ لیے قال ابو داؤد ضعیف گرو ہدایت لکھ لیجیے ضعیف دے مل مولانا سے تو ہدایت ہی جانے چاہیے ہدایت کا مدا ہدایت ہے چانا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ من السنت وضع کفی الیمنا علی کفی الیسرا تحت السرہ دا ہدایت ہے ہدایت کے وہ خیوا ما تو یہ ولید دالا نے ہدایہ نہ ماننا سے بدے تو چاہ ہدایہ بھی نہیں داخل ناکیب دے نکتے لکلے را خوزر تا دسے مویا ما وہ شولے خبر آمانی اے لگا سلوور مکہ وقت دگا نشتا اوبا نشتا خوشا اوزا دو خیجی اوبا نشتا دیکھا مردی و جناب مر ہدایت آجی دا ہدایت نہ دا ماتے لئے اول سر دا ہدایت راوڑا اول سر چرا وڑا مطلب تو پھر کل جی ہدایت او سرد دی کی درایت او پری کی حواشی دی دا حواشی او دا درایت دا ہدایت دا وہ شو لے واجی وسرور ماتا ہوئی مولانا صاحب دا ہدایہ نا دا مالتا خواجی تو خو مولانے دی مولانا دا تپوس کو ما دا مولا دا ماتا ہوئی جدا ہدایہ دا سورا اس قرآن ورکو ما چدا مولا ماتا ہوئی جدا ہدایہ دا دا ہدایہ نا دا اور شوال خبر مانے دا اچھی تا ناکید لکل دا ناکید زنا دا دا نکتا چاوئے لے دا جنو دا نکتا را دا خیوا جی گھدا تکے جی قال ابو داوز زائی پنا نکتا چاری کل دا اچھا رہا تھا وہ خیوا الطا دولہ سو انسان اور خونشتا ہے وہ شو لکھا برا مانے مدے دولہ سو لکھ لی خرج چھ لکھ لی نقطۂ چالا نو خبر ہے سر ماؤت مولانا صاحب دو کتابوں نے حوالہ ور کا دعان کے دروغ ہوئے لا بخاری مانجے حوالہ ور کا کند دروغ ہوئے لا اور ہدایہ مانجے حوالہ کا کند دروغ ہوئے لا وہ شو لکھا برا مانے اگر درو جن خبر ہے غیر معتبر ہے سڑے درو گو غیر معتبر ہے معتبر نہیں وہ شولے یو زی کی ملا سم باس کا ہو یو مسئلہ کی نماتی ویلے دسے چل دے دسے چل دے ماں تیلے مولانا سے تو ہوئی دا خبر ہے کہ آمینو تکاوا ہمی سڑے جی تناستو نو وہ توے وہ دسی کتاب کی دسی راغلی دسی راغلی مالزر مخی تا مولانا ستے ماں مخت ملا ناستے من ماتا پر کتاب مانے دروغ نہ ہوئے ماتا بس صحیح خبر ہے ماتا ادھر سے خبر ہے کہ کتاب کی اور دا خبر ہے جب تک کہ پلان کی کتاب لکھی لے پلان کی دفاع نہیں ہوتا ہے وہ اور ماں تو جکما خبر ہے کہ نظر نے کتاب کی خبر ہے واڑ بے رشی پیدا کر بولے وہ شولے مسئلہ اصل کی دادا چ دا اختلاف دے پر یہ مسئلہ کے وشل خبر مانی کہ بسم اللہ جز د پاتے ہے نہ دا کر نہ دا بسم اللہ جز د ہر صورت نہ دو کر نہ دا دا اختلافی مسئلہ دا دا فروئی مسلی دی بمابی اندہ ایمو کی منگے پتہ سے انداز میں نچے اڑو چدا یو طرف کو نہیں بالکل دین دے بل طرف دین نہ دے نہ جانبے نے دین دے ہاں خبر دا اولا دا غیر اولا خبر دا نفس د خپل مذہب د پارا تائیدن یو حدیث ذکر کا پوشو دا خبر ہمارا جی جی جی دا فت الباری دا پیوش دا شان و شاہی کشمیری فیض الباری دا دا دا دا غور دا کما حاشیہ دا بخاری چی کما دا پا دا زمانی مکمل پر حدیث میں تردید کرے خان حاشیہ کے خپل لکیل دی دغ دا شارحین دی دغ آغی پہ تردید کرے دی خجی ورپسی الحمدللہ رب العالمین سورت شروع کی گی دلتا الحمدللہ پدی کی منگا یو سو توجیحات سو توجیحات یو توجہ دا کو چ منگ استعمال دا حمد خیو قرآن کریم کے چ حمد قرآن کریم کے چنگ مستعملی گی یو طریقہ دارا حمد قبل الدلائل حمد قبل الدلائل فاتحہ انعام کاف سبا فاتر دیکھے حمد ذکر کرے دے خود دلائل نے مخ کی ذکر کرے دے دویم استعمال قرآن کے دارے کہ حمد راضی بعد الدلائل اول دلائل ذکر کی اور پسے حمد ادا کی حمد ذکر کی سورت عن کبوت آیاتن چوس منگرا ولیوں ولئن سالته من خلق السماوات والارض ولئن سالته من نزل من السماء ماء وشلے نور پسی لفظ الحمد للہ لفظ ذکر کی دلائل بعد لفظ الحمد للہ درین حمد ذکر کی گی بے ہلاک الاعداء بے ہلاک الکفار چکل کافران ہلاک شو دیپ وقت حمد اللہ ادا کا خبر مانی سورت انعام، سورت انعام آیات نمبر 45 گو رہی پنج چلو فقوت عذابر القوم الذین ظلموا کش بنیاد دا قوم ہا خلقو چی ظلم کڑے ہو پوشول خبر مانی دا ظالمان بنیاد او ہوتا چکل ظالم سڑے مل سے تبت سوے انا للہ بسنو چی انا للہ ہوئے الحمدللہ رب العالمین حمدن دی اللہ لرا چے پالن کے تو مخلوق دے پالن کے تو مخلوق دے ہزار مر پختنا خدا تک نہ بولے تو تیر کہ وہ پیسے بدل کے ایر تک ہوا مجھے پختانی خزی والا ہوش والا خبر مانی وہ دا چیتے چیتے پوزے اور دا بوسی بوچے کھولے یہ ہزار مر خدا ٹول ہو سے پوزے ہوش والا خبر مانی چ کافر مڑ کے دان ہوئے الحمد للہ رب العالمین دا کبوش مرش صاحب ٹولبنیر مرش مرش نمنگ اللہ عظیم حمد ادا کچھ الحمد للہ رب العالمین لیلن دل استالن دل امردی برجنب دل امردی منگو الحمد للہ رب العالمین دل امردشو تاز دل حمد ادا کچھ وشو لے والحمد للہ رب العالمین حمدن لے اللہ لگا چھ پالن کے دا مخلوق دے آن زمن مشران زمن سر براہان چھ کلا کافر مرشی نہ دے جی تو سکوت روزہ وجہ سے چپ کے خفگان خبر سکوت روزہ وجہ سے بگڑ رہا دس دن دے کے نہیں یعنی ہر سے تو خدے اور کھڑی دی ہر سے تیر سے پکوتے دابر القوم الذین ظلموا نہ ظالمان و بنیاد ختم شو نو سب ہوئے والحمد للہ رب العالمین حمدن لی اللہ لرے سے پالن کے دا مخلوق دے اللہ چا عظیم ذاتی تال رحمت دے چید سے ناول نہ اخلاص کو پوشو لکھا ورمانی دا درے مطریقہ دا سلور مطریقہ حمد دا اللہ دا کول وقت النجات، وقت النجات من العدو چید دشمن نہ لکل نجات راگن پدا وقت دا اللہ حمد دا کول سورت مومنون، سورت مومنون اتیش کی راضی پہ دستوے انت و من معک علی الفلک فقول الحمد للہ الذی نجانا من القوم الظالمین پہ دستوے انت کلچے برابر شلے تواغ سو جستا سری پہ کشتے باندے نور و حمد ندی اللہ غزات لرا نجانا من القوم الظالمین چا منگ اخلاص کرو لقوم ظالمان حمدن لی اللہ غزات لرا چا مگر قوم ظالم نخلاص کو نجات من العدو دا دے من حمد اللہ دا کا خجی چلور طریقے شے پینزم طریقہ حمد دا کا ول پو وقت دے اختتام المجلس کے چا مجلس کے لئے اختتام ترسی گی پو وقت دے اختتام کے لئے اللہ حمد دا کا ول لسم آیات دا یونس دعواہم فیہا سبحانک اللہم و تحیتہم فیہا سلاما دعواہم چگہ دے خلقو پا دے جنت کے و سبحانک اللہم و تحیتہم فیہا سلام یو گلتا وینا بے سلامتیوی و آخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین آخر نئی چگا دئی بداوی چ الحمد للہ رب العالمین حمد ندی اللہ لرا چ پالن کے دم خلق دے واخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین خجی دائی بلا طریقہ دا بلا طریقہ دا چ حمد اللہ پا دے مانا دا کا چ اللہ لنعمت در کخ نعمت حصول بھی حصول نعمت اللہ حمد ادا کا حصول نعمت اللہ الاولاد در کا سورت ابراہیم نہ دیرش حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چلا بچے اور کنوی الحمد للہ الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق حمد ندی اللہ غزات را چرائی کہ مال رب بڑا والی کی اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام دائی پہ بڑا والی کی راک چکل بچے در کلیشت بچے را اللہ حمد ادا کر تاسی نے چکلشن کو بے برنی ولی ڈزا ڈزا ڈزا ڈزا وستا حمد دب دے ان ربی لسمیع الدعا زما رب سمیع الدعا ذات دے پوشل خبر مانی دارنگی حمد اللہ چکلے او سڑے جنت تو رسی گی بالوصول الی الجنہ سورت اعراف راوڑا ہوئی چکلے وصول جنت تو شو مپدہ وقت کی درب بلیزد حمد ادا کولا پوشل خبر مانی سورت اعراف آیات نمبر 43 ونزانا ما فی صدورهم من غل من بوبا سواغتو چه دی پدی سنو کی دیکم خفگان کل کل پا دنیا کی دا مسلمان هم دیو بس خفگانی خوا اللہ وی دا خفگان بتی زوبا سن مسلمان هم دی سیو بس خفگان دی جنت تا چکل دی زی مسلمان هم دی خفگان بی وزی پوشولی کل کل دا عزیزان پا زد کی راشی وی اللہ کرا پنچ پیرین جنت تا زینو منگا سخرا جنت تا بو مزی ناو که زینو منگا سنزو خجی منگوی ارورا دس اند جنت پا منگ تنگی گی نا چه خدای منگا بوزین اللہ اتام را سبوزی دیگه تنگی گی را مایم نیچه منگ که نیرسی دونه سوال کهو چه خدای پاک دا پلانکی ما بوزا ہاں تخا پیز منگ سرا نظر آسا نو منگو یا اللہ کا بلزے تے بوزے کرنا بلزے خوشتا کرنا جنت المن سے نزی ناگا بلزے چاگا جہنم دنا بس جہنم پچا رڑکول غوائی کرنا دت قضی بس آمین پی کبو منگ آمین کبو خدا پاک المن سے بو مزے وفیل خبر آمان دوسرے لگی دا بیدے تیرا سے جنت کم نشتی وہ نا بلزے خرے کل کل راز منگ دوستان چې کوم داس مونږ ورونه دي دا وایي وي چې سلفيان جنت ته ځین مونږ سره جنت ته ځل خراب دي غار کا ولی څه خبره کوي سلفي جنت ته ځین سره جنت ته ځم نه نه دې سوال کوي چې هر سړی جنت ته ځو خدای ما اوسه بوځي چې هر څوک جنت ته ځي کنه به الله ته قبولي خدای ما اوسه جنت ته بوځي ونزانا ما فی صدور من غل خفغان به مونږ وباسو تجري من تحتهم الانهار لاندې به ته نهرونه روانه وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا واي بدئ چ حمد لله الله غزاد لرا چ منگے را ورسولو دی نعمت دے جنت تا وما كنا لنهتدي ان منگرا رسیدن کی لولا ان هدانا الله کچ اللہ من تہ ہدایت نو کڑے لقد جاءت رسول ربنا بالحق یقینا داخل من تا استاد دی رب زمن فرشتے اسرا من قبول کڑیو ونودو دے تباواز وشی ان تلکم الجنت ورستموها بما کنتم تعملونا دغ جنت دے پا میراث کے در پیش زکتا سے عمل کاؤں سورة زمر پاخرنو آیاتوں میں کم داشان چکل جنت تا جنت نووتی محمد دا اللہ ذکر دے استعمال دا حمد فی القرآن دویم خبرت آکل کہ حمد اگر کہ دا جملہ جملہ خبریہ دا خدا پا مانا کہ امر دے پا مانا کہ دا پا اصول القرآن کے تقریباً ابل استیر شو چکر کر جملہ خبریہ وی او مانا دے انشاوی الحمدللہ احمد اللہ دا اللہ حمد ادا کر حمد ستوئی و سنا والے بی تمجیدہی و تعظیمہی صفت دا اللہ پا لوی باندے دے اللہ لوی دے بانی صفت دلہ کول دے مسئلے بیان اس طرح روان دے پتل عزیز کی شاد عزیز وی ہر کمال و نعمت کی در ذہن و خیلے بشر در آیا دا او از جناب او تال آستا حمد الحمدللہ ہر کمالا ہر نعمتا کہ پا ذہن او پا خیال دا بشر کی راضی او از جناب او تالاس دا گرد اللہ طرف نہ رہے. ہر کمال و نعمت دا چاہ طرف نہ رہے دا اللہ طرف نہ. الحمدللہ تفسیر ابن عباس ذکر کری دی حمد سے تو الشکر والوحدانیت والالہیت اللہ تعالی الذی لا ولد له ولا شریک له ولا معین له ولا وزیر له. الشکر صفت کا ولی والوحدانیت دا اللہ یوالد والالہیت دا اللہ الوحیت خاص اللہ لرد. اللہ کم ذات دے آغا ذات دے لا ولد له ولد لنشترے ولا شریک له شریکم نشترے ولا معین له معینم نشترے ولا وزیر له وزیرم نشترے. پوشل خبر مانی. الحمدللہ قرآن کریم کے بائیس سورتوں کے منگلا ذکر کے جد سے مستعملی گی حمد چرے کمال ذاتی دے شخص دے. حمد کمال ذاتی دے شخص دے. شکر کے راضی نکو اصول دے نعمت راضی غیر تا. چکل نعمت غیر تا وہ رسی گی وہ شکر ادا کا. اور حمد کے وہ کمال ذاتی دے. تو دیو جنا حمد خاص کو مختار کے پر شکر مانے. مت ہے مانے محمد مختار کے بولے مت حال کا سمجھے دا ہائی دا پار کی گی دا جماعت دا پار ہم کی گی اور حمد دا پار دا ہائی جو اندی ذات راجی حمد با مت ہم آنے گو رکھا. بلکہ بعض افراد دا مت ہے دا ممنوع دی ممنوع. تو سر مخامق دا چاہ صفت کے پیغمبر علیہ السلام وی پر مختا خورا کیوں تخاو روا چاہو مخامخ صفت کئی خان پلان کے رہے پلان کے پلان کے دادی سڑے دادی سڑے دادی سڑے مخامخ صفت نہ کئی وہ شلے بدی طریقہ کی تو تبلیغین اور طریقہ خرا یولی تو ٹاف عالم برازی بیان بکئی نیو نو تد سے ناظم سے بولا رہے کہ شیخ القرآن دا روان دے اور شیخ الحدیث را روان دے اور پلان کے را روان دے نانا وہ اور بیان کی خواہ بدائے حاصل دے کر کلابٹ کی اوکال عزما تقرر عزمان مخ کی ناظم سے اسٹیٹ مان چودر نے توسیع پی شروع پلو شروع پلو شروع وہ شلے جی کلا اسٹیٹ لور لما مل سے بلا ناظم سے اتنی ویلا ٹول درو ہوئے نا وہ شلے اچھا چوئی کرنا ٹول درو ہوئے اور پیغمبر علیہ السلام حدیث نے چاہے مخامخ چاہ صفت کا ہو نو پہلے مخ کی اخلا کی دخوا روا چاہو دا ناظم سے اپنے قابل نے سڑا لب اخلا کی خواب روا چاہے پوشو لے خبر امانی. ہاں زلت اللہ نے اندھے خپل تعریب کو ما دا آدم علیہ السلام پا اولاد کی وی انسانی ما قرآن سے پشاگردان کو شاگر دے ما اور دا نبی علیہ السلام پا امتی ما کی امتی ما باس دا میں تعریب دے دا بس دا کافی دے فکر دے شو خجی دا دیو جن بازی مت ہے کہ دام ممنوع دا ممنوع مخامخ دا چاہ صفت کے کہ پوئی شاشن گیا تو کنزل کی پوشل خبر مانی مخامخ ہی صفت کی نہ نہ مخامخ صفت میں کہو ہے کہ پوئی شاہ کنزل کے رد بد ہوئے دروگ ہوئے مخامخ ہم دکھا ہوئے ہوئے پوشل خبر مانی. کہ جی دلتے ہو کس یو مر گئے رہے اگر ویلو چھ دا پلان کیا نہ دے دا اشاعتی نہ دے خواہ جسبتی خبر ہوا زد آگر جماعت تلار ما بیان چھ ما کہو یو سلفی کس دے تمان چھو سردہ ما تیویلا زد سباس کو ما مل نسے با زد ما سباس مگلتا مرگر اشتا دے اگر زان تا چھ کلک اشاعتی سو کوئی اک اشتا دے اگر سباس ہوگی زد بناس دے مل بستا اس سالی سے مل مات اللہ سیوا تو سے باسو کے بڑی ساری سی وہ کہ وہی نہ سیوا تو باسو کا مالخا مالخا اب مٹے لے لا وہ نونی عبد اللہ ہوئی وہ ایزا تک کرے تو نو دالا وہ ایزا ہر حاصل ہے سو دا جن دبو چې الوا تیاری کی نو د جندب خلک جندب تواز کی جندب راش الوا را خو تکلیف په وخت کې ذات کو کری او تن اداله تو تکلیف په وخت ماته واس کی نو خو ډیر تاجوی خبره ده چې کله لیس د اشاعت نو اغسل کیږي نو تخت ما وباسي خو چې کله باس مباسي نو به مولانا سے باس وکړه کنه ملغت کی رہا وصل سلیفی دا غوک کی رہا سو سب باس کو گئے خود تکیہ بیدر سے نوے خواہ تا تا زدار خبر کو گئے سلیفی دا جن باس شروع کو یہ مولانا سے براس رہا دلتا زمان سے پخوات تعلیب وہ سعالیم دے خود ماہو تیولا چے کتابوں نے صدر حدیث اشتا کہ نشتا وشتا مال چے ماہ کم حدیث کتاب نما رسن کتاب رہا وڑا وی خواہ مسئلہ وہ سے شروع کر بقیرت پاتے ہیں میں نے بس بات شروع کر دا بات جیسے اندازے تو ورثے رچے سڑے د فرضیت نہ بے بلتا پراواڑ پوچھولے مسئلہ تراو دیم نمبر دہادی پر ذہن کے تراویش لگا دا سر ویر دا کتابوں کے جتنا من کرا کتابوں سے محامک کا ام کھو رہا نو دای په دام سلام په عمان د چا او تراوی بر شل د کاتشته ده او شل خبره مې نو خبره دا ده مخامخ توصیف کول دا مناسب نه ده ایسره چې پوښښه سړي صفات کې کوم دا پام کوي او چې مخامخ سړي صفات کې پوښښه سړي بدی بیان نه نو دې ته وای پیغمبر علیه السلام وای چې د بری خلق له شنه خبره واچ وای چې دا خلک ګډه کشي دا به صحیح سړي شي فکر نشو نو د مدح بعض افراد ممنوع دی وشول خبر امانی زمان سے مرگره شاید چه پر ایپ مانی خبر مصاوری یو زیر کلی سلفی سا باسو سی رو رو چه باسی کلا کاو نو دازم مرگره رو آغستا یو زیر خبر امانی مالگی پریدم چه لکشان دا گئی که بیا میگه دیر دا سڑای برا دا چکر دیزن رسخت شو کنه را توائی بچی برا زمان اشار مرگر توب نکر مت موری سے مل گلش مل چپ مل سلپین رادی خوش رادی خوش ماتی والے سلپین ہوا رہی یہ سو خبریں تک ماں چور ڈوڑے خورئی کہنا ڈوڑے ڈوڑے والا خوان نظر کی ماتی حدیث پیغمبر علیہ السلام ذکر کر مات رستہ سو عمل دا پیغمبر دا حدیث نے مکمل مخالف دے اور حدیث مانی ان شاء اللہ رسلی بخاری فاتحہ باخر کے ویم موت دا حدیث کہ اعتراض پہ شی کو لتا سے اجازت دے کہ حدیث دا بخاری دا مسلم حدیث دے اعتراض ہم کہنا شی کا بولے استاذ و عمل دا حدیث نے بالکل مخالف دے دا کیو حدیث سے متجر ٹول پاسے دا ٹول جو پاسے دا یو تن لری دکان ازب چلتا ور رہا چلتا ور رہا سنگ کے بیٹھ دکھا دے کہنا وہ دل طرح سے چل رہا ہے موت اللہ صاحب دا تنزی کر کو میں چما تکم حدیث ہوئے انہوں نے حدیث سے خپل طبیعت برابر دے کندے برابر مال چور جو ڈوڑے خری کا نا ستا خری خون خکو خون بخرا پی خجی نو خبر اب سے دا دا مت ہے بعض افراد چی دا ممنوع دی ممنوع دی بعض افراد مخامخ توصیف کا ول دا ممنوع دا مت دا ممنوع دا لیکن حمد پر تمام اوقات کی جائز ہے حمد حضوراً شاہداً غائباً پر طول حالتوں کی جائز ہے دی وجنا حمد مختار کے بمت ہے باندھے دار کے حمد کے کمال دار کمال ہے چدا مغنی دے تسبیح نہ حمد سے تو اعتقاد جميع النعم والکمالات لہ تعالی حمد چرے اعتقاد دا تمام نعمتوں دا کمالات دے اللہ تعالی لرا اور دا کلا حاصلے گی عقیدہ تمام نعمتوں دا کمالات دا کلا حاصلے گی چی محمود بریوی دا نقائص دا رضائلونا دے وجنا حمد مختار کے بتسبیح باندے خجی بے من دا دا درس کون بدے کے سد نمونے پر شکل میں طالب تلگا طریقہ ہے وہ طریقہ مورا فوائے پخل علی کتابوں نے گوری قرآن کی سو زیر آگلے دے سنگ آگلے دے خو دے پارا پوشل خبر مانی یو کتاب دے پوشل آگ کتاب کی موجم الفاظ القرآن یا موجم المفہرس دے الفاظ القرآن دا کتاب نم دے تقریباً سے دو جلدی کتاب دے دا کتاب کی دا خو دلی دی چھے دا لفظ قرآن کریم کے لفظ نورک سے جو قرآن کے دیر زیر آگلے کلک زیر آگلے رہے بدا موجم رواخلا دا موجم بتاتا وخی چھے دا لفظ قرآن کے دو نزیر آگلے رہے بے پا بائی زینوں کی چکر معنی بدلی گی نو دام دا تخیر چھے دیجا کہ معنی بدل رہا وشل خبر معنی الحمد تو قرآن کریم کی مرفوع اتدیش کرت راغل ہے الحمد مجرور پنز کرت راغل ہے پھر دا حمیدہ چرے یوزل راغل ہے حامد یوزل راغل ہے محمود یوزل راغل ہے حمید ولزل اس میں تفضیل احمد دا یوزل راغل ہے پوچھو لکھا ورمانی دانب سے یو نمونہ پر دے میں ذکر کرا چی کتاب نم دے موجم الفاظ القرآن یا موجم المفہرس لے الفاظ القرآن دا کتاب نم دے او کل چی لفظ تگرانے دا قرآن کریم کی دا کتاب راکھ لئی دی کتاب کی دا خودلی چی دا لفظ قرآن کریم کی دمر دمر زیرا غلے دے سوڑی دا دیر سہولت پیدا کی گی الحمدللہ متصرف دا تمام کارون اللہ دے معطی نعمتن جمیعن اللہ دے عالم الغیب و شہادت سوگ دے اللہ صفات مختصة للہ تعالی دا حمد نمرات دے تصرف دا امور اعطاء النعم علم غیب و شہادت دا صفات دا اللہ تعالی دے دا صفات دا چال پار دی للہ خاص دا اللہ دا پار دی الحمدللہ اغا صفات دا الوہیت کے تصرف دے صفات دا الوہیت کے ورکول دا نعمتون دی صفات دا الوہیت کے علم غیب دے علم شہادت دے دا خاص اللہ لردی دا پیر نشکولے فقیر نشکولے پیغمبر ولی و جن او پیرے نشکولے دارنگی ملک نشکولے دا وزیر اعظم او وزیر اعلی وزیر اسفل نشکولے دا صفتون دا اللہ دی للہ خاص اللہ لگلی لفظ دا اللہ را غلط دے دا اسم دے صفتی ندے زکر دا موصوب واقعی کی خو صفت نواقعی کی یہ تفسیر مدارک ہوئی لأنك تصفه ولا تصف به دا موصوف واقعی کی خو صفت دے نواقعی کی اور دے مسئلہ کی اختلاف رہے کہ دا لفظ دا اللہ مشتق لے کہ غیر مشتق لے خلیل او زجاج او محمد بن الحسن او حسین ابن الفضل دا دے قول دا کہ لا اشتقاق لے هذا اسم دا اسم غیر مشتقی رہے دویم قول دا چنہ دا جی مشتقی لفظ دے آن دا اشتقاق پا مادے کی اقوال لی اس سے ہر کا دا اشتقاق پا مادے کی اقوال شو دا اشتقاق مادے الہ دے اس دا الہ دا لفظ معنی بتا سواؤ رہی نو لا الہ الا اللہ پلا معنی بتا سا زین ترش پوشو لخبر معنی ذکر کلا چا من اللہ کی اشتقاق دا ذکر کا دا الہ نا دا کلا مشتقم کا وز دا الہ معنی با خپل استا ذہن کرائی زی دا غا معنی کوا لا الہ الا اللہ کی دا غا معنی کوا خجی یو تا یو معنی دا دا چا دا علیہ الہتن ندے قمان دا عبید سرا وز دا معنی لا الہا نشتر دا عبادت لائق الا اللہ سوار اللہ دا یو مانا دا لا الہ الہ کو مانا دا معبود سرا الہ کو مانا دا عبید سرا لا الہ نشترے دا عبادت لائق الا اللہ سوا اللہ. خوف رجا محبت, خوف رجا محبت دے لائق اللہ نہ سوا بل سو نشتا. دویم مانا الہ تو الافلان دا اللہ ماخوذ دا الہ تو الافلان سکن تو الہی خجی لا الہ نشترے د سکون او د اطمینان زے سوا د اللہ نا. دا دویم مانا دا لا الہ نشترے د سکون او د اطمینان زے الا اللہ سوا د اللہ نا. وشول خبر مانی وہ جو سڑی کا لا الہ الا اللہ پہ تقریر کی مانا ہوگا جو نشت ہے جو سکون اور اطمینان جیسے والا اللہ اسے قامت اللہ جی داخل لا الہ مانا غلط ہو گیا. دامنگو جی داستہ خرطوب دلالت کی تو الہ دا مادی نے خبر الہ مادہ سدا رے مانی کبھی دی درم قول الہ تو الہی اے فضیو تو الہی تکلیفوں کی میرے تو فرید کو فرید لا الہ نشت دے فرید زے الا اللہ سوا دا اللہ. الہ بل بل مانا دا بل مانا دا لا الہ نشت دے فرید او دا فضل او دا جزی زے سوا دا اللہ. بل قول علیہ الفصیل الى امی اذا ولا علیہ الفصیل الى امی بچی پا مور پا سے منڈا واوستا فصیل مور پا سے منڈا واوستا جونگی پا اوخی پا سے منڈا واوستا لا الہ نشت زما دا منڈ زی سوا دا اللہ. ولکا نصلی و نسجد و الیکا نسعا و نحفیدو و الیکا نسعا و نحفیدو خبر مانی وہ ایلے کا خاص تاپ ترپ میں نسا منگ منڈ وہ نخ پہ دو استا تاب داری کو لا الہ الا اللہ لا الہ نشت دے آگ سوچ راگے پہ ترپ مانے منڈ واغست لے شپ تکلیفوں کی الا اللہ سوا اللہ. بل دا مشتق اللہ یہ لی ہونا اضافتہ جب اس مانے گا چلا الہ نشت ویدے سے ذات چاہ فردوں کی سوا دا اللہ یور اللہ ذات دے چاہ فردہ کی دے نور مخلوق چرے مخلوق کاری پستر کو باندھے مخلوق کل کل مخلوق تخارے سی کل پڑشی یور اللہ ذات دے چاد مخلوق پستر میں فردہ کی دے. فگم تو جی دولہ یو نہ ہونا دے ازا تحیر لا الہ نشترے اگر ذات کی پاس جی تحیر کے دلیش الا اللہ سوا اللہ نے یو اللہ ذات دے جو عقول کے متحیر دی عقول کے متحیر دی اگر ذات او یا مشتق دے ولہت الیہ التجأت الیہ پنائی حاصل ہے لا الہ نشترے پنائی زے الا اللہ سوا اللہ نا. خجی نشترے حاجت پورا کو ان کے مشکلات لڑے کو ان کے تکلیفوں نہ لڑے کو ان کے راحت را وسطن کے سوا اللہ. مثنوی کی امام رومی ذکر کر دی مانا اللہ ان کے گفتا سے بوے یو لے ہونا فی الحوا جی ہم لدئی ماند اللہ خواہد چی سے بوے کرے دا پوشلے چی خلق ورزی پنائی حاصلے پا حوائی جی کراغے سرا گبتا تینا فی حوائی جنا لدئیک والتمسناہا وجدناہا لدئیکا منگ داویلا چھ منگ رالو اللہ تا تا پا حاجتن کی استا سرا مخبل حاجتن منگ طول استا سرا پیدا کرا استا سرا طول حاجتن پیدا کرا پوش لا الہ الا اللہ اس دا معنی دا لا الہ الا اللہ دی پا دے معنی کی چھتا ہر معنی ہو چھے دا معنی درست دی. آمین سوئی امی صاحب نے تو پوچھو کہ تا جماعت کی چکے والو ماں جی ماں ذکر کرو سنگ ذکر میں کہو ماں لا الہ لا الہ ماد لا الہ ذکر کرو دیر امین وی خا اور دا لفظ مکمل غلط دے مکمل جی ماں ذکر لا الہ کرو اس دا قانون دے چلا الہ الا اللہ بول کسی جوخ ہوئے جوخ تر اور کہ الا اللہ جب کسی جوخ ہونے سڑک کا پھر کی گی بولے دے لفظ مانا دا لا الہ نشتا دے خدا نشتا دے خدا نشتا دے خدا اس نے ٹوڑا رو گئی نشتا دے خدا نشتا دے خدا کافر نہیں ہاں دس بے لا الہ الا اللہ نشتا بل الہ مددگار سوا اللہ نہ بزر کے سوے پھر تو اسلام دے پیرا شپی کر دے شو دے اس میلا کی زمین یہ مر گرے زیو غم نتلے ہوں ماں وہی چلو نو اس تبلیغ نتلے ہوں واپس شو ماں ماں مور تو کلیمہ ہوا ماں تیو لگتا خرگوشا گلیشا لار دی ملازمان کلیمے تو پوچھنا ہوں کہڑا اس طرح چلو میں اس سے تیرے کلی میرا نا ہوئی ماں پلار تو جی مور تو کلیمہ ہوئی وہی دے پلار ہوتی ہوئے چیتا زوئی تو جی کلیمہ ہوئے خوئی ہو کلیمہ یا تو شروع کرو جی لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ دا کلیمہ دا پکر دشو مور دے خدا مانا چاہے نشتر خدے نشتر خدے تو ٹور ہے اس کو پر خبر ہی کہ خبر مانے یہ پھر راگل بنتا پوشل ماخوستن منگتے اگر موری دان دعوتوں کی جراشی پھر سے راگل ہے پھر سے خوال اوڑ لو ماؤتے نے پھر سے زمنگم دائی رادا جستا سب دی پیرے کی داخل شو موری دان دشو استانے رسول تو پوچھنا کو ماں دے جواب رائے گا یہ تو پوچھنا دا کم سے تو ماں کلیمہ ہوئے کلیمہ استاد کلیمہ یاد نہ کرنا وہ کلمہ مالا وہ کلمہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ ماں تو لاگا کلیمہ ہوئے کہ سڑک مسلمانی کی ہو یا رسول اللہ بے وہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یعنی پیر آ گئے پیر دے چپ کلیمہ نہ پوئیں گے جی پھر سے دے پھر سے فکر دشو پنجو وقت منس کی یو منس نہ کہی تاجی پیر سے ابرے دس نو اچرا مکمل شیطان دے اوشل خبر مانی کار شیطان می کو رن نام شولی گر ولی نسلانت بر ولی کار شیطان نو کی اجرا ولی دے نن نہ ولی خر تو خلق ولی نہ وے غوائی دے بن نہ کہی خدا نے یاد راجی ولی دے نہیں تو ولی نہ وے کی بگر دے بے ماؤ تیو رکھدا لو اللہ ہو اللہ ان نستعینو کا تکے ہوتا یاد نہ ملدا نور منزو ہوا یو ٹکے پل ہم لے کر آواز ہستا بولے چتا دیا کے نستعین سے نیچ دیر آواز ہستا بولے پل ہو کر آواز ہستا وہ شو لکھا بر مانے نہ مورید تب چل خدا دے کور ران کا تو خود نہ ہم مسلمان ہیں تا تو کلیمہ یاد رہا تا تو منزیات دے اب بد بخت بدب سے روانے سار لے شنو موری دا پیر لا غواور کولا زامن پا مندلال وے مولی سے وے غواور کئی یو دو لگی نمو دا منگا پوچا مانی کئی منگا اترزوی ماوتوی لما الوصل علا دا غوا تخلاسا کا چو ورگ ہے و تبیوی لے چو پیر سے بسی ترا غلی در زین تکریب دکوی پانزو سر پش پیدرو بے بدر کو تزو دا خو بوچا کی دا ما شما لے چو نا نا غوا خوی را کری را خوز با دا داشتن کرے را کی خبر پا دے کرا ماؤ تیل چی زی کنا بولے زما پیرا تیل چی وس دنیا اڑا نو ما ماؤ تیل چی در نر زویا تلوار کے کوا من پیسے تنگی پری دنیا کی بگر دشا غریبانا خلی کی تنگی کدا شیر زر راوران کنو خبی بگر دشا پیر سے اپنے سے اوختو وی موری دیو علا چی های پلان کیا ہے وس دنیا اڑا نی ماؤ تیل خر زویا دلیش زر لیچ اڑا نش خرج دادا دنیا اڑا نش سڑے لا دنیا لا ارانا شوین تو تروس پورا دنیا کشان چلے گی یو سڑے کلمے پہ مانا نہ پوئے گی پہ لا الہ الا اللہ نہ پوئے گی کم سے کم سے ردی پہ اشتقاقات تو سڑے پوئے گی جدا سنگ نہ مشتق دے سنگ لفظ دے سنگ مانا رہا اوشو لکھا برا مانی الحمدللہ دا دعوے خاص پہ لفظ دا اللہ پوری ولی جیدال دا مشرکینو پہ دا الوحیت پہ مسئلہ کیوں دا الوحیت پا مسئلہ کی دا مشرکین و جگڑا ہو ہم تک وجہ جو قرآن کریم کے دیر مسئلہ چی ذکر کی گی نا دا الوحیت لا الہ الا اللہ لا الہ الا انا لا الہ الا ہو دا مسئلہ قرآن کی تقریباً سلور پنزوس کر دی ذکر شویدہ بلا سو بلا مسئلہ دونوں دا ذکر شویدہ دونوں پا کسرت مانے لفظ دا اللہ قرآن کریم کے شپت دو ذرا اور شپت سوا و نوی کرتے ذکر دے دو ذرا شپت سوا و نوی کرتے اللہ مرفوع نہ سواتے اللہ منصوب پنج سو دو نوی اللہ مجرور یو لسو پنجیش اللہم پنزو الہ مرفوع منصوب مجرور منکر و معرفہ یوصل یولس او الہ مرفوع زان لا یو نوی منصوب اتلس الہم دوزل آلہا سلور دیس کرتی مستعمل لے الحمدللہ رب العالمین رب العالمین بلت دلب زند یو رب دے دیم عالمین دے لفظ در رب قرآن کریم کی عطا تے کرت ذکر دے رب ندا ان وش پیتا رب کا دو سو دوش رب کو ما درشت دری در شما رب کم نلس رب نا یوسل لس رب ہوگا رب ہو ما در رب ہم یوسل پنجیش رب ہا نہ کرتے ربی یوسل یو پوشل خبر مانے دا رب دا معلومی کی تربیت تربیت سے تو انشاء و شے حالن فحالن الی حد تمام امام راغب اصفہانی ہوئی انشاء و شے پیدا کول دا چیز دی یو حال نہ تربل حال پورے تر حد تمام پورے دی تو تربیت ہوئی بے زائی مانا کہ تبلیغ و شے الی کمال شیان پشیان شیر سول کمال تو لگ لگ بندہ کہ لگ لگا شیر کمال تر سول رب لفظ سبیلے دے اطلاق سدا مختص دے پا اللہ پورے رب اطلاق و مخلوق مانے نکی ہاں بل اضافت کی گی لگ سورت یوسف آیات نمبر درشتم اور چلو دو چلویخ کی جکم راضی لفظ دا ربی دا لفظ مستعمل دے پا اضافت سرا دا پا مخلوق مانے اطلاق جائز دے خجی معجم کی وی فلا اولاد منہ الا الہ المعبود درب نہ نہیں ارادہ کی مگر الہ معبود زاد المسیر وی مدارک وی درب مانے لغوی تربیت و ازدیاد رب مانے لغوی تربیت و ازدیاد سورت یوسف درشتم آیات کی راضی وہ شو لکھا برا مانی دی وجنا رب پمان دا تربیت سرا دویم رب راجی پمان دا جمع کے دا سا پلان نو یرب و ناس پلان کے سڑے خلق را جمع کئی تو آت سرا جی او اصلاح گیرائی تاوی لگی خیر خواہی تا پلان نو یرب و زیادتا ہو پلان کے سڑے خپل پسل برابر ہی دا سورت یہود پا چلور دے اسلم آیات کیم دلتا دا رب مانا خیر خواہ ہے رب راجب مان دے سیادت و تحکیم سرا سورہ توبہ یو درس نمبر آیات کی ارباب اتخذو احبار و رہبان و اربابا پوچھو رب مان دے سیادت و تحکیم سرا رب راجب مان دے مالکیت سرا سورہ قریش دریم آیات کی وہی لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت دارنگی سورة النمل یو نوی کی راجی رب راجی پماند معبود سر رب پماند معبود سر رب یبول سالبان براسه لقد هان من بالت علیه سعالب رب رب پماند معبود سر آیا آغا معبود دے چی گیدل راجی لنبڑ راجو پسر لگی تیزی کئی لقد حان من بالت علیہ سالبو تفسیر قرطبی ہوئی فکل من حاضر المانی اسیح فی حاضر المقام دا معنی لغوی چه ذکر شلے دا پا دی مقام کی صحیح کیے گی وہ شلخ برا معنی عالمین لفظ قرآن کریم کی دریاوی کرتے ذکر دے دریاوی لفظ دا عالمین ذکر دے عالمین ستوئی ما علم به الخالق من الاجسام والجواهر والاعراض خجی عالمین چه ما علم به الخالق عالم تعالم ولوی دی معنی جی خالق معلومی گی عالمین جمع دا عالم دا او پا دی معنی خالق معلومی گی پوشو لکھا برا معنی ما علم به الخالق چه خالق معلومی گی اجسام دی بی جسمون والا تگو رہے جواہرات تگو رہے آراز تگو رہے پدے مانے پوشو لکھا برا مانے پدے مانے اللہ معلومی گی مصداق دا عالمین تمام مخلوق دام یو مانا دا ہر زی روح یا دب والا وجی الارض جن او انس جن او انس او ملائک او زان ملائک عالمین جمع عالم دا او عالم اسم الخلق نم دا مخلوق دے عالمین جمع عالم او عالم اسم الخلق نم دا مخلوق دے پوشو لکھا برمانی او یا دا مشتق دے دا عالم او دا عالمین او عالم و علامت سے تو یہ کل موجودن سے واللہ تعالی جوہرن کانا و عارضن جسمن کانا و روحن جمالن کانا و نباتن او حیوانن وشو لکھا برمان مخی ماتا اس طویلہ چی مصداق لعالمین قد رازی انس و جن دو سورت فرقان پا اولنی آیات کی تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبدی لیکون للعالمین نزیرا للعالمین نمراد دا گتی ونی ندی للعالمین نمراد دا انس و جن فکر دا شام کل کل عالم ولی کی جمع ما فی السماوات و رز و ما بینهما سورہ شعراء آیات نمبر چلی رشتم روار ہوئی سورہ شعراء آیات نمبر چلی رشتم او در رشتم قال فرعون وما رب العالمین فرعون ویل رب العالمین سوک دے دعوت العالمین مستاق ذکر کئی رب السماوات والارض اسمان نم عالم دے نظمک عالم دے وما بینہما دا طول عالم دے دے پالن کی اللہ دے انکون تم موقنین کئی وی قن کون کی ربوبیت دا اللہ تعالی رفار دا عالم سورہ توبہ سورہ توبہ چکل اخلاصی گی نو آخر دو سورہ توبی ہو گو رہی آیات نمبر یو سل یو کم دیر فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهِ فَجَرَ دَا خَلَقُوا آوَلَ دَنُوْ تَوِي حَسْبِيَ اللَّهِ لَازْمَا كَافِرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُ نَشْتَ مَدَدْگَار سِوَلَ اللَّهَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُوْا اللہ نے جانس پار دل رہے وہ رب العرش العظیم عبد اللہ پالن کے دار شاہیم دے دار شاہیم خجی دا صفت والے خاص کا رب العالمین زکا اکثر مشرقین و شرک پربوبیت کی شرک کڑا پس کی پربوبیت کی شرک سورہ توبہ آیات نمبر یو دیر سراواڑا ہوئی یو دس نمبر آیا دوسرے توبیر آواز الت ذکر کئی خجی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم دی خلقو نیولیو اخبل ملیان اخبل پیران اربابا خدیان نیولیو بغیر دلانا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا دیکھل کنی ولی اخپل مولیان اخپل پیران خدایانی ولی پا غیر دلانا و مسیح ابن مریم عیسیٰ زید مریم دائم پا خدای توب سنی ولی و نو خلقو شرک پا دی صفت کی کڑے و نو رب تی اللہ و کولی چی رب العالمین پارون کے رو مخلوق گورا اللہ دے بل سگنشتا دے بل سگنشتا خوش لکھا برمانی سورت آل عمران آیات نمبر اتے آواڑا ہوئی آل عمران اتے نمبر آیات خجل تو گو رہی ولا یا مرکم او امر نکی تائسان تتخذ الملائکتا تاسو نشئی ملائک والنبین پیغمبران اربابا خدیانا تسی حکم تا نکی او کہ دا حکم تو کچھ ملائک و پیغمبران کو خدی تو نشئی آیا امرکم بالکفر بعد ازان تم مسلمونا اتا اس کا امر کئی بکفر مانے پست دینا چاہیے وہ تاسی مسلمانانا خوشلے سورت یوسف راواڑ آیات نمبر یوکم سرویخ سورت یوسف آیات نمبر یوکم سرویخ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار او دجل مرگرو خدایان جدا جدا وردی سکھ دو باد بابا سکھ دو سرخیو دو زیڑیو دو مندانیو زخ زوی خدایان جدا وردی ام اللہ الواحد القہار او کہ یکی وادی چا اللہ دے زورور نو رب العالمین پالون کی دو مخلوق پر اللہ دے الرحمن الرحیم رحمان لفظ قرآن کریم کی وہ پنزوس لفظ رحیم پنز نوی رحیمن شلکرت ارحم دوزلے در رحمان اور رحیم مانا چرا دانی تیو گورئی ابو ویدوئی داد پشان ندمان اور ندیم دے ندمان اور ندیم ہم مجلسی توقع یو مانا تھا رحمان اور رحیم مانا یہ ودا زحاق رحمان على اهل اهل السماوات و رحیم على اهل الارض اللہ رحمان دے پاسمان مانے اسمان والا باندے رحیم دے پزمک والا باندے ابن مبارک وئی رحمان بچاتے دا سویل آتا کل کی سوال کی اوش نور کول کے رحیم آ بچاتا وئی چیو تی بغیر سوالنا سوال دے کیوں کہ نہیں کہ در کہیں رحیم ہوئی درم فرق دا چ رحمان موت نعم الجلیل چ لیلی نعمت نور کئی اور رحیم دا فعل بلا چ مصیبت نہ دفع کئی رحمان چ لیلی نعمت نور کئی اور رحیم چ مصیبت نہ دفع کئی چلو رم قول دا چ رحمان ور کون کے نعمت دنیا مو جلیلہ ہو دے اور رحیم چلا واڑ واڑ نعمت نور کئی پنزم قولا چ رحمان دلالت کے بکثرت الرحمت مانے ڈیر مہربان خاوندہ اور رحیم دلال کے بتکرار رحمت مانے رحمان ڈیر مہربان خاوند رحیم د بار بار مہربان خاوند بار بار مہربانی کی پگم قولا چ رحمان فی دنیا اور رحیم فی الاخرہ رحمان مہربان دنیا کی رحیم بخون کے داخیرت کی خاں خجی رحمان و رحیم وم قول کے رحمان عام دے عام الرحمت توئی رحیم خاص الرحمت توئی ار رحمان رحیم دا عام مہربان ہے دا خاص مہربان خاون دے اور سر داچ کے واؤ رہی رحمان د اللہ صفت دے چل چل بدا نم نگ دے رحمان د اللہ پہا صفت نو کے دے چان ببل چال نگ دے دے وہ جنا زیل سن رحمان کے خود رحمان بنے عبد الرحمان والا یا رحمان بابا وی دی نہ رحمان بابا دے عبد الرحمان بابا وی دی وہ شور خبر مانی رحمان بابا رحمان خود اللہ سے پت خاص سرے دبل چال نشی خود لکھے دل بگڑ دشام لا سم بر رحمان غیر تعالی مفردات امام راغب ہوئی قرطبی ہوئی فت العزیز کے شاہ عبد العزیز ہوئی